Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Lo nuestro se acabó. Haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. A pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Galegos no baix. Boas tardes, Xosé Manuel. Ai, agora vamos a falar co... co correspondente. Quen che preguntou? De quen che preguntou a Lana Ribeira Sacra, na capital da Ribeira Sacra. Teño que felicitarlo por dúas... Que, por certo, o outro día, a lá que ben sabes que estuve en Badalona presentando, había un que tocaba bombo y era de Monforte. Sí. E dixo, me tes que dicir que Monforte é a capital máis bonita da Ribeira, de Galicia. Da Ribeira Sacra. Digo, home, diremos a capital máis bonita da Ribeira Sacra. Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estamos aí pola Ribeira Sacra? Benvido. Ben recibido, como es, sempre. Teño que, felicitarte por unha cousa que, ah, sí, que publicaches aí por uns días aí no Air Manager. Que rule, que rule. Temos que comentar aquí a Damián, que é interesante. E os nosos ouvintes. É unha publicación que fai, atención, As persoas que desexen ler o xornal durante máis de 20 minutos deberán facelo en voz alta para que os demais clientes poidan escoitar. Prohibido fumar. Bueno, aí é un blog no que descargo curiosidades que me vou atopando no día a día. É, claro. Entón, pois, ao mesmo tempo que recollo moitas na miña libretiña, sí, pois outras, en forma de foto, en forma de debuxos, etcétera, etcétera, ver todas aí neste blog, que algún día, o millor, facendo unha recolleita das mellores, igual dá para un libriño e tal, pero bueno, sabes como son estas cousas. Sí. Agora vos, bueno, é iso que ten que estar xa pasando un pouco a historia, pero os bloggers que tiveron o seu momento, pois un pouco recoller aí a habilidade de cada un, curiosidades, escribir, reflexións, etcétera, etcétera, é como un pouco o diario de dunha persoa, un diario persoal, e aí pois recollo observacións curiosas, algunhas vos las conto, outras non, e outras, como vexo, vedelas vos directamente. Sí. Claro que sí, ame. No, a ver, ti dices que está trasnochado, pero nos utilizamos o blogger para poder colgar as, as entrevistas xa, o sea que... Exactamente. Que tenemos que, tenemos que recibir o mellor alguna clase especial, pero de momento, para non sei... Pero é moi importante o blog, o blogger é moi importante porque... Ti, aunque moita xente diga que xa é antiga e tal, iso é como cando tú vas recollendo cousas por aí e as vas apuntando nunha libreta e despois tú reflexionalas escribindo no teu blog. E o día de mañá que... E o día de mañá... Quen dice... Para según quen serán chorradas, sí, para según quen pois serán cousas graciosas que... que chale aledan un pouco día, non? Claro, sí. Fanche sacar un sorriso, desdramatizar, que moitas veces dramatizamos, sí, con sí, todo que nos ven en rima, en riba, pois hai que darlle outra lectura, non? Exactamente. No, darlle a lectura do cachondeo, e bueno, que tamén hai que quitar ferro o asunto, flexibilizar as cousas, e como dicía aquel, quimos morrer todos, home. Sí. Quimos morrer todos. Quimos morrer todos, home. Tanta importancia ten e unos puñetes tan serios. Pois mira, o outro día iba eu no metro e baixaba un chaval tan apurado que a pouco me leva a min e unha señora cadeiras abaixo. Digo, estou no vendo, digo, cuidado, home, que detrás dun metro ven outro, que se non é teu, nin é meu, deixou pasar. Xa. E por iso digo, cando Xulio me dixo, dice, mira o que puxo José Manuel, e eu rime, a verdade. Digo, coño, imaginábame unha taberna lendo o periódico, e dice, ter que lelo en alto para que se enteren os outros, porque se os leis 20 minutos, xa outro, claro, xa depois da noticia. Non puxen, ou agora que falamos desto, no blog, unha curiosidade, porque xa, bueno, xa correu por aí como a pólvora, xa se apoña agora, xa me lloreaba un pouco tarde, e xa todo o mundo sabe dela. Non sei se oístes, vistes, o caso da Spiderman galega. No, eu non, eu polo menos. Non vos enterastes? No. Bueno, pois a semana pasada, incluso hasta esta fin de semana que acabamos de pasar, bueno, foi, en Galicia foi o boom. O trending topic. Sí, pois a semana pasada, non me acordo ahora cara que día foi, empezou, eu vine no Facebook por primeira vez, pero saiu incluso nos informativos, televisión, e incluso medios estranxeiros. Resulta que un rapaz de Santa Uxía de Ribeira, en Ribeira, fotografiou dentro da súa casa a unha muller no edificio de enfrente, unha muller que estaba de pé na repisa da fiestra limpando as persianas por fora. Claro. Unha muller de 65 anos. Pero estaría amarrada con algo. No. Como ten que ser, home. Sen amarrarse con nada. Claro. Madre mía. Non levaba ningún dispositivo de seguridade. Joder. Campechana, se viuse á fiesta, pois es do outro lado, porque claro, sabedes a dificultade que entraña sempre limpar as persianas por a parte da fora. A parte da fora, sí. Porque se as subes non as podes limpar, e se as baixas non podes acceder a elas. Claro. E se tens a sorte de que tens un balcón ou un corredor ou dentro dunha fiesta do lado e tal, bueno, eu que sei, ou se non puñe Caltura era de piso? Cuarto piso. Cuarto piso? Un cuarto piso, e a muller engarillada ali, Madre mía. É pola parte da fora, agarrada cunha man e coa outra man limpando. Jolín. Como ten que ser? A menos os galegos. Bueno, correu, correu como a pólvora, correu como a pólvora. Porque incluso, sabes que sabedes que hoxe calquera cousa que dá que falar é viral. Sí, ostras. A xente empeza a esburgar, a poñer de imaginación ao asunto, etcétera, etcétera. Entre outras coñas que correron xa por aí, corría a coña de, sabedes esa mítica foto de uns obreiros americanos na construción que están enriba dunha viga sentados almorzando. Nun rascacielos, sí. Correcto. Pois víase xa a muller de Ribeira ali de pé con eles. Entón xa corría tamén a montaxe esta. Ostras, claro. Pois, a montaxe esta tamén corría outra que se vía a muller engarillada nunha escaleira, unha escada, retocando os cartéis cando foron as eleccións a municipais, pois subíase engarillada nunha escada pintando as fotos do alcaldable de Ribeira, pintándolle bigotiño a cara do alcaldable. Entón, bueno, empezaron a correr, pois coñas, a falar, xa vos digo, medios de comunicación incluso. Bueno, e aquí como sempre sacándolle humor ao tema. Claro. Nada, que as mulleres galegas unha vez máis queda demostrado que son inmortais. Claro que sí. O por lo menos creo. Sí. A muller, eu creo que nin o pensou, subiu, salí. Aparte de eso, que... Pero bueno, é unha intensidade moi grande, eh? Eso da bon trabajo, eso da... Dixéramos... Ti sales á rúa e atopaste con cousas destas, levas o blog e xa traes unhas cuantas notas para casa. A verdade é que xa dá para unha sesión de radio, eh? Sí. Porque pois isto foi, xa vos digo, agora xa empeza a remitir o boom, a forza da noticia, pero hai uns días, 8 días, foi isto a hostia. Muy ben. Pois eso é bom, porque mira, a parte de eso que como non podemos falar o xoves pasado, pois adelántalo hoxe. O xoves pasado. Moi ben. Bueno, así. Que non estás preparado para hoxe? A ver, empezamos. Como último programa da tempada, o último, sí, señor, seca, sí, ¿no? Sí. Pois a ver, unha cousa seria e moita e moitas e informais. Muy unha ben. Formal e unha máis informais. Como ao final, non? Estamos xa coa bermuda posta. Sí. Xa a maleta está na porta, e neste caso non é para migrar, senón que é para coller vacacións. Bueno, es... algún é para emigrar, eh? Pois é verdade, algún para emigrar. E máis vendo o que non é noticia, xa cheira un pouco a noticia, había que darlle a volta. A noticia sería: por primeira vez na historia da estadística galega, os nacementos, a tasa de natalidade está por enriba da tasa de mortalidade en Galicia. Oño. Por fin, xa podemos decir que emigración cero. Sí. No que vai de ano, non houve ningún emigrante de Galicia cara ao exterior. Eso sí que sería noticia. Hombre. Pero cando temos que decir Galicia, autonomía que máis poboación perde do Estado, en 2014 perdeu un 0,5 de poboación, mentre no conxunto do Estado aumentou un 0,1. Vaya. En número de nacementos sufre un retroceso de casi 15 anos, para situarse en números do 2000, pois imaginadevos, isto xa me cheira a min, xa me cheira a xente, sempre o mesmo, pois algún día o galla poidésemos dicir eso, pero a realidade demóstranos o contrario. Sí. Estamos na cola, que aquí morre máis xente que nace, claro. E eso que, mira, a Xunta, non, sen ir máis longe, ahora tamén ten unha campaña nos medios de comunicación de con F de fillos. Iba a decir eu con F de poder, pero non o vou dicir. Vale. Con F de fillos e veña a ter fillos. Sí. Como decimos sempre, non? Moi ben dicilo, sobre o papel está moi ben. Vale. Agora, para que se anima a xente, xa ten que haber outro... Tenese que dar outro tipo de circunstancias. E xa, claro. Non só digo a sociolóxica, que a xente doxe quera ter... Era ter un, dous ou tres fillos, se me apura. Xa non só eso, non? Sí. Que haxa as condicións para que te podas decidir, animar a ter familia. Non te conformes con un, que teñas dous. Pero, como sabemos, tamén, outra triste realidade é que as condicións socioeconómicas de Galicia tampouco axudan moito. Claro que son. Que a xente hoxe tampouco este pola labor. Sí. Que sea teña un carácter sociolóxico, que non é como antes, que, bueno, tiñamos tres fillos, dábamos de pa diante, é moi ben. E hoxe pois non queremos tantas responsabilidades nin nin tantas ataduras, nin tantos compromisos. E a xente non pode chegar tan facilmente, non? Exactamente. Exactamente. Entón, pois unha serie de circunstancias, unhas supoño que lógicas, outras non tanto. Pois claro, en Galiza a tasa de natalidade está como está. E sempre falamos destes datos negativos, de que non nacen nenos, nacen moi poucos, e que este é o cemiterio dos elefantes, non? De que sí. A xente vai morrer aquí. Vaya. Pero sí. Bueno, esa é outra realidade, e un dato, pois, eso, objetivo, que comentamos unha vez máis. Muy ben. E o outro é que por fin alguén ten que ser fora de Galicia, fora do país, se me apuras, recoñece que realmente hai algo de discriminación no trato ao galego. A ONU avaliará as denuncias por discriminación contra o galego. O sea, que se a ONU toma cartas no asunto, é que ve evidencias de que a cousa é seria, senón non creo que nin que lle prestara atención. O Consello de Dereitos Humanos da ONU avaliará as denuncias presentadas contra o Estado español polas discriminacións e ataques que sofren os falantes de outras linguas, linguas propias do Estado, do territorio que non son o español. Entre elas, claro, están as discriminacións producidas en Galicia. O secretario da sede europea para a igualdade das linguas di que dadas as probas que se detallan nas denuncias que recibiron, é evidente a discriminación contra linguas pues periféricas que non son o español, como dixemos. A Mesa, que digamos que é a asociación máis activa en Galicia na defensa do idioma, estará presente, xa presentou en xaneiro ante o Consello unha relación de vulneracións das máis graves que vai atopando longo do ano, fai un relatorio das vulneracións máis, pois eso, máis flagrantes, máis que máis chaman a atención e máis discriminatorias, e fixolle chegar ali a ONU. A ONU tomou en conta ese documento, e bueno, e vai eso, como vos dixen antes, tomar cartas no asunto. Chamarás a atención a Unión Europea para abrir un proceso sobre presunta vulneración da Carta de Dereitos Fundamentais. Entre os dereitos fundamentais, sabedes que está o dereito a expresarse no idioma propio, pois a ONU colle, digamos, o balón que lle lanza, neste caso, a Mesa, e revisará estes casos de discriminacións e de vulneracións graves dos dereitos humanos, e a ver que pasa. Entre eles, como anécdota, igual un dos máis coñecidos e máis tamén radicais, máis extremos, foi o caso dun paciente de Vigo que, por pedir o consentimento informado en galego antes de unha intervención quirúrxica, normalmente o centro sanitario pasache un documento que é en o que te informa de que consiste a operación, a intervención, e os riscos aos que te... E os riscos que poden... Os riscos que se te presentan con tal intervención. Entón, ti xa aceptas aí que os médicos traballen e asumes, entre aspas, os pequenos riscos que poda haber e que non dependan, pois, do rigor médico, etcétera, etcétera. Entón, pois, pediu non galego. E non lle daban. Entón foise demorando a intervención. El, claro, se non me dades en galego non me opero. Un pouco RQR, pero bueno, no seu dereito, non? Claro, sí. Entón o tema xa a Xunta resolveu en contra do paciente, o paciente xa o meteu vía xudicial, está o tema aí, imaginade. O retraso en operarse tamén pode perxudicar seguramente, claro, a súa saúde. Esperemos que non seja unha cousa grave, porque se é grave, imaginadevos. Se foi tamén moi grave, non creo que tivera que ceder, aínda que non fuera a súa vontade, teria que ceder. Entón, eu entendo, sen coñecer o caso o detalle, que, a ver, non reviste gravidade, o que si se demoras unha intervención, evidentemente, non é o mesmo operarte hoxe que operarte dentro dun ano. Claro. Eu diría unha cousa, eu preguntaría, e se lle ocurren estes intres nestes medios, se lle pasa algo paisano, que o peor sería morrer, que consecuencias traería iso á sanidade? Pois mira, aí... O Sergas, sobre todo. Cando nos poñemos xa nas mans dun xuiz, aí pode pasar de todo. Uh-huh. E pode pasar de todo, como sabedes, pois que o xuiz ten que aplicar a lei e ten que facer servir o sempre o criterio da imparcialidade e da objetividade. Claro. Uh-huh. Entonces eu, arriscándome a pensar que pode pasar, unha, que lle dé razón en que ten dereito a recibir esa información en galego, porque a lei de normalización lingüística, etcétera, etcétera, así o contempla, pero ao mesmo tempo se colle, digamos, o criterio de objetividade e dirá, señor, se usted está tan mal, se ten que operar, isto é unha cousa... sin querer menospreciar o galego. Exactamente. É unha cousa superflua se o comparamos coa saúde. Claro, sí. Entón é desproporcionado, digamos que casi é unha pataleta levado ao extremo de que realmente a operación pues requiere dunha intervención rápida. Claro. O tema administrativo, burocrático, neste caso falamos do galego, como uh-huh. problemática que hai en Galicia, sabemos que se vai demorar, usted é un pouco inconsciente, non operándose por este, digamos, por este requisito ou por esta... Sí, por esta cuestión de... Un elemento que non debería terse en conta para a hora de non sei... Iría por aí. Sí. Intentaría ser salomónico, pero diría, bueno, señor, usted tamén, de acordo que ten razón o que di, pero se realmente está grave, ten que ser operado, non querer operarse porque non se cumple a lei de normalización lingüística, está indo usted contra a súa saúde. Claro. Sí. Usted opérese e despois... Xa falamos. Entende, usted opérese e despois prosiga ca súa... Exactamente. Coa súa que lle fagan todo o informe que lle fagan en galego e ya está. Respeten os dereitos lingüísticos. Sí. Que xa non... Dentro do sentido común. Que xa non tiña que pasar eso. Claro, que non tiña que pasar. É un pouco como os que se poñen en folga de fame. Eso. Ustedes reclame por as vías que teña para facelo, pero bueno, sí, quen diría sí. usted... Por exemplo, aquí te lo informe con Mulqueiras. Sí. Escoita, e eso ven a con todo precisamente da, bueno, enlazamos por o asunto da natalidade, non? Da natalidade, falabas que Galicia ven desbotando todo ese elemento con respecto a bueno, que non nacen pequenos. Fuches enlazando hasta chegar aí. Non, primeiro falei de un dato objetivo que saiu tamén estes días de datos sobre a natalidade. A natalidade, demográficos, sí. Sobre sí. tal, e despois outro tema tamén do que se fala estes días é de que a ONU da incumplimento conta, son cosas diferentes. Do incumplimento da... Claro, de que chegaron ya as denuncias por discriminación. Exacto, claro. Respecto ao uso da lingua, vistas as evidencias que se documentaban nese escrito que recibiu a ONU a través do secretario xeral da Rede Europea para a Igualdade das Linguas, uh-huh. o organismo responsable de recepcionar este tipo de denuncias. Sí. Pues bueno, foi o que recolleu precisamente esta denuncia. Exactamente. Moi ben, moi ben. Sí que entre es decir, a mesa, cando lle presenta, digamos, un informe denunciando a situación, pues entre as vulneracións entre os casos de vulneracións lingüísticas e discriminacións, está pues, esta. Mandoulles este caso real. Claro. Jolín. Entre moitos. Pues o que non pasa en Galicia, me cajo. Sí, digo, pasa de todo. Exactamente. Hombre, bueno, desde a muller que limpia os cristales sin ningún arnés, nin nada diso. E hasta este home que quere que lle facan un informe en galego, que xa, bueno. Mira, outra rizo un rizo. Falando de pa que o que non pasa en Galicia, sin entrar en funduras. Sí. Un camiordito. O novo alcalde de Monforte mandou limpar a lagoa, a lagoa que hai aquí no Parque dos Condes, perto da compañía. Sí. Había 3 anos que non se limpaba e hai un estanque ou un arroyo. Sí. Por onde pois temos parrulos, temos unha zona verde de recreo e tal, e mandou unha limpar. Estes días estivose limpando. E resulta que atoparon un pouco de todo. bolsos, vasos de cristal. E dicía un funcionario dos que estaba facendo a limpeza: a maior parte eran copas de gin toni. Tamén mira a xente. Que especialistas, eh? Sí, sí, especialistas. Se ve que entonces coñece toda a lama que estaban sacando dalí, sí, co pues eso, co aspersor ou co, sí, sí, bueno, sí, co instrumental que teña. Uh-huh. E recoñendo toda a porquería que a xente tira, que tamén hai moito incivismo. Sí, desde logo. Hai que dicilo. Pois bueno, resulta que o que máis había era copas de gin toni, eh? A xente debe sair dos locais coa copa de gin toni, o copón, sí, sí, o popularmente copón, e ala, a guindalo o estanque, que fai moita gracia tirado. Sí, sí, sí, hai cousas en Galicia que son... Exactamente. Bueno, non en Galicia solo, tamén ocorre aquí. E eu no, eu no blog teño, bueno, facendo coña desto, facendo coña desto teño unha coña que é Iker Jiménez, en Galicia, intentando dar sentido ao porqué aparecen tantos vasos de tubo nas leiras o domingo pola mañá. É tamén un misterio galego que hai que resolver. Sí. E se te vas pola zona de marcha das vilas, bueno, pois bueno, sí, sí, sí, aparece que nazan ali os vasos, sí, de tubo. Sí, sí. Si sales coa bicicleta mañanciña cedo, pues tens que ir apartándoas para poder ir. Exactamente. A verdade é que si facemos risa, pero a xente que ten leiras, moi perto das zonas de marcha, pues imagínate os cristais, os vidros que terá que apartar. Sí, sí, madre, sí, de Dios. Eu coñecín unha rúa que, por sorte, era núcleo, a zona de marcha que já afectaba ele era núcleo urbano, non había leiras abertas onde poder guindar o vaso, que debe facer unha ilusión ou é unha competición. Sí. Debe facer gracia guindar o vaso, a ver que non guinda máis lonxe, ou a ver que non estapina e sí, rompe máis pedazos. Debe ser unha especie de concurso, de valentería, sí, sabes? Sí, sí. Pois o paisano este tiña a sorte de que, bueno, era núcleo urbano, non había pois a zona aberta onde tiralos. E deixábanos, tamén é moi típico deixar os vasos de tubo abandoados polos portais. Sí, sí, tamén. E el, como era destes paisanos de madrugar, pois bueno, ensinou unha bodega, tiña chea de vasos de tubo de ir recollendo polas mañas. Tiña ali unha de vasos, pero digo, a ver, tú necesitas tantos vasos. Bueno, nunca se sabe. Exactamente. Pero para que quedes tantos? Pues, bueno, tiña ali o baixo da casa, que tamén é un clásico onde tes o coche. Sí. E tiña ali unhas estanterías cheas de vasos de tubo, e todos, dice, non comprei un. Todos de apañar polas mañas, darlle pasarlle un pouco d'auga. Claro, limpalos. Desinfectalo, non vai a ser que me pasen o sida. Ui. E veña. Moi ben. Pero bueno, detalle gracioso. Vale. Sí, sí, non, aí nese caso. Escoita, un home destos que son de madruga, pois... Aparte de que nos contes outras cousas, temos que dicirche que ese outro día fixemos entrevista a un señor que é propietario dunha vivienda rural, o Berxel. Sí. E convidounos a pasar por ali, parece ser que... Ah, ostra, coñecedelo. Bueno, coñecémolo telefónicamente. Por certo, non vos contou a anécdota de que ten un cliente que é o preparador físico de Ana? Non, dixo, no. Ostras, pues se me hubieras preguntado. Bueno, mira, pues, que anécdota máis boa. Bueno, a anécdota que nos contou, bastante interesante, foi o feito de que levou uns cativos a Leira para... Ah, sí. Dixolle aos cativos: colledes unha cestiña que vindes comigo a apañar patagas. E os rapaces chegaron a Leira e viron as plantas ali e dixen: onde están colgadas as patatas? Que aquí non sabe me ninguna. E os rapaces non sabían que as patatas estaban enterradas, que son tubérculos. Exactamente. E entón, pois pues é a anécdota que nos contou. Evaristo, me parece que se chama, non? No, Ramiro. Ramiro, sí. Pois pues bueno, mira, de sabelo decíavos, pois... Ahora xa casi non se fala del, pero sigue sendo unha persoa moi coñecida, é un galego que é formador, preparador físico de xente así importante. Sí, claro. Un pouco así, entre aspas, pijo. Ah. Foi preparador, non sei se ainda sigue sendo, de Aznar. Sí. Aznar Lucía a tableta e toda a historia. Sí, pues, exactamente, pois sí. Era o preparador que tiña era galego. Casa. O preparador era galego. Sí, é galego. Que un sentiño dunha vez, pero Aznar dixo que era lucense. Como? Dixo lucense, non se lembraría do pobo, e dixo lucense. Claro. Mira, y a un cliente de él. Bueno, o caso é que nos convidou, quero decirse que bueno, que ten unha boa, bueno, é unha boa proposta para estas vacacións, non? Sí, sí, eu coñezo él e coñezo o entorno e a casa está moi moi ben. Sí, sí, sei que ten unha recuperación moi yoga, moi bonita. En Rivas do Sil tamén hai moitas cousas para ver. Sí. Ademais, moi interesante. Collino porque tío, me parece que fuches tío co colgaches no Facebook, que unha a casa con entonces así nunhas mesas, a entrada, pois había unha cesta con cereixas. Uh-huh. Ah, sí, sí, porque sabes que en Rivas do Sil, sí, fan a festa de cereixa, sí. Uh-huh. Hai moitas cereixas ali. É o concello das cereixas. Ajá. É mel agora, bueno, mel, aceite tamén. Que che iba a dicir? Sabes se ten piscina a casa? Ah? A casa esa rural ten piscina? Ah, non lle compre. Hai o dous ríos ali ao lado. Ah, bueno, ya, tamén está o río ali ao lado, que máis importante. Non sí. Dous ríos. Exactamente, sí. Bueno, que máis? Mira, que eso. Teño un ratiño, teño pouco ratiño. Pois veña. Bueno. Explico, mira, unha. Perigos do camiño. O é un pouco advertencia, a veces en asustar, máis que advertencia é anecdotario de cousas que poden pasar a todos aqueles que fan o camiño de Santiago. Que está ben, pero que non é un camiño de rosas. No. No sentido que, a ver, sempre hai incidencias, pero claro, hai tanta xente que pasa, que fai o camiño, é normal que a todos lle poda, a moita xente lle poda pasar algún incidente. Sí, sí, sí. No sentido que a Voz de Galicia informaba esta semana que as peticións de auxilio á Garda Civil son importantes en número. Vindo a decir, non sei se é unha chamada de atención tamén, para que aumenten os efectivos, porque teñen máis traballo do que poden ás veces absorber. A Garda Civil, neste caso, non podemos aplicar a frase esa de a boas horas mangas verdes, ao contrario, en Galicia, concretamente en Lugo, a Garda Civil atende moitos casos e é moi dilixente en cada un deles. Sí. Entón, están dicindo que teñen unha media de 100 intervencións ao mes. Carai, entón, claro, igual tamén unha chamada de atención a que, bueno, que teñen máis traballo do que a xente pode creer, que co fan ben, e que igual tamén non estaría de máis, pois, o mellor, aumentar a plantilla, efectivo máis, sobre todo no nesta época, para poder atender as incidencias que se dan. Entón, sin querer alarmar a ninguén, en principio, o sea, que facer o camiño é moi seguro, sempre foi, pero cousas que poden pasar no camiño. Pois mira, de extravíos de obxectos e de persoas. Sin ir máis lonxe, hai un caso tamén que leva meses tamén de actualidade, que é unha peregrina americana que se perdeu, sí, desapareceu en Astorga. E aínda non se atopou. Saiu bastantes veces nos medios, sí, a familia veuse para aquí, anda buscando a Garda Civil, e ata o día de hoxe non se sabe, non se ten rastro dela. Non se sabe nada. O sea que, casos de extravíos, que a Garda Civil, como podedes imaginar, anda buscando, en este caso tamén anda buscando infructuosamente. Exactamente. Porque deberon xa, bueno, todo que Astorga hasta Galicia deberon peinar a zona e non, xa vos digo, non apareceu. Tamén hai casos de desorientación. Tamén. Pois xente co millor bebe ou lle dá un golpe de calor e non sabe onde se atopa e anda, pois, imaginadevos, perdido como polos en cabeza. Sí, exactamente. En este caso houve, por exemplo, o exemplo dun menorquín que outros peregrinos chamaron a Garda Civil, viron este rapaz desorientado e foron a atender. Ataque de cans. Ah, sí. Tampouco é unha cousa alarmante, pero tamén hai casos de xente que pasa por núcleos rurais, claro, e ataques de cans. Indisposicións tamén. Porque claro, te sientes mal, deuche un baixón, ou colleche unha enfermidade eses días e tal, pois tamén, perde esos folgos e resulta que non pasa ninguén por ali, pois tamén te teñen que atender. Tamén, últimamente, asaltos, as bandoleiras, neste caso, o que di a noticia, que hai unhas bandas de rumanas, sí, non é por falar sempre dos rumanos, pero ya, se é así... Pero é así. Pues é así. Entón hai unhas bandas de rumanas que asaltan os camiños, asaltan os as camiñantes, e intentan pois eso, facerse con efectos persuais e con cartos destes peregrinos peregrinas. Non é unha cousa, vos digo, alarmante, pero hai casos. Sí. Entón esperemos que non vaya máis. Entón se os corpos de seguridade do Estado pois están onde teñen que estar, reprimen este tipo de actividade ilegal, de roubos. Claro. Pois mellor que mellor. Exactamente. O sea que cousas que poden pasar no camiño. Sí, para quen sabe que era facer o camiño de Santiago, que a ver, seguro como sempre foi, pero cousas que poden pasar en calquera caso. Por estar alerta non pasa nada. A estar alerta, primeiro que a Garda Civil os vos veciños sempre estarán aí. Exactamente. Sí, señor. E para rematar, dinos. Se nos pon aí, non sei se ten aí Damián un fondo de cachondeo. Vamos a ver. Seguro que nos prepara algunha cousa que te aviso sirva para veraneantes. Seguro que che prepara algunha cousa para poder acudir. Aí ven. Correcto, moi ben. Aviso para veraneantes. Veña. Rematamos. Ven, o que te digas. Avisos para veraneantes, a ver. Para todos aqueles que queiran vir de vacacións a Galicia estes meses, empezamos o verán, estamos de cheo no verán. Sí, señor. Pues todos aqueles que queiran vir ao país, unha serie de advertencias ou consellos. Se vides a decidides vir a Vilar de Vós, pensade que aí é onde vai veranear cada ano Bruce Springsteen. Anda. Vilar de Vós. Oh, bueno, non sei se entendeste. Sí, sí, sí. Outra cousa, para os que queiran ir a veranear o Concello de Cervantes, que non se leve ninguna decepción. Non hai ninguna escultura do famoso escritor, Ni museo, nin esculturas do... Algún cervo verá. Cervo igual sí. outra cousa, se ides a Porto do Son, sí. non vos deixades levar por o nome. É un sitio moi tranquilo, É moi silencioso. Bueno, ten algo de música que levaron el libro do Ribeiro, parece, pero bueno. Sí, tamén, ¿no? Sí. Pero Porto do Son, nada máis. Porto do Son. Si ides a Porriño. Sí. Non hai tanto cannabis como se pode pensar, Sí, vale, polo Porro. Hai máis ben viño. No, Porriño. Non vos deixes levar por nome do Porriño. Porro. Se visitades o nome ben do Porrón, Que vos la recomendo. Cal? A península do Morrazo. Morrazo, ah, sí. Ainda que se chame Morrazo, non teñades prexuicio ningún. A xente ali non é nada aproveitada, Non, hombre. Sí, sí. Morro ten pouco. E despois, se ides a Chandrexa de Queixa, sí. É moi doado que vos atopedes ali o Valedor do Pobo. Ah, sí? Donde? O Valedor do Pobo, Chandrexa de Queixa. Chandrexa de Queixa. Ah, claro. Os que se queixan Queixa, van claro. O Valedor, non xa? Claro. Se son tres aficionados ao tuning, tuning. Recomendo vos ir a Llantas de Ulla. Llantas de Ulla. Tuning. Muy bien, muy bien. Se que queredes aforrar, sí. Aproveitar rebaixas, ide a Gangas do Morrazo. Gangas do Morrazo. Gangas do Morrazo. Sí, sí, sí, señor. Que lío, ten moitos amigos e nos amigo Armando. Se estades nunha fase, non estades nunha fase de amor precisamente, estades nunha fase de desamor, está sufrindo, padecendo un desengano forte. Sí. Ida a Lalín. A Lalín. Porque é a cidade do desamor. Desamor. Desamor. Moi ben. Outra cousa. Se tedes medo a os vampiros, ide a Vila de Cruces. Ali non hai ningún. No, no sé. Ajá, claro. Porque é unha vila moi moi cruzeira. De moita cruz. Sabedes que onde hai cruz non hai vampiros. Non. Sí, señor. O sea que tamén é unha recomendación que vos fago. Moi ben. Si tedes a Coruña. Sí. Non confundades, non pensedes que estades por un momento en Alacante, Non. Que haxa Torre de Hércules non significa que estedes en Alacante, eh? Ollo tamén, Sí, tamén, o faro máis antigo de Galicia, sí. Correcto. Sí. Que máis, a ver, isto para os que teñen aínda problemas co galego castelán. Sobrado dos monxes, hai xente que chama desván de los monjes. Sí. Ah, sí. Pois non pensedes que Boimorto é estripes fallecido, eh? Tipo importo, ¿eh? Stripper, fallecido. Después, a ver, si queréis ligar en Galicia, había una frase, pero ya pasó un poco la historia, que para romper o xeo, que era jastas pista, ¿no? Jastas pista, sí. O estudas o traballas de toda a vida. Sí. Pues ahora está de moda decir, ¿es de aquí o ves a festa? Eso. O sea, que eso es último, ¿eh? Sí, sí. Entonces ve a jastar pista, ¿no? Eso era antes. Sí. Ahora... Para romper es, o xeo, entrar ya rapazas ou rapaces, eh? Es de aquí. Es de aquí ou ves a festa? E de seguido preguntarlle, e ti de quen ves sendo, non? Exactamente, es por cantos ferrados tes. Tamén, eso xa, pero máis adiante. Eso, eso, eso. De seguido. E xa intimidade, ir claro, buscar Sálvame de Luz. Eso. O sea que eso pa despois. Sí, señor, sí, sí. Que máis? Se estades aquí en Galicia... normal que preguntedes polo tempo, normal, en Galicia, máis en Galicia que tamén hai esta inestabilidade que nunca sabemos que tempo vai facer mañá. Entón, claro, non preguntedes que previsións meteorolóxicas hai para mañá. Aquí eso non, ninguén o entende. Nada. Aquí tens que dicir, dan auga para mañá. Eso. Dan auga ou non dan auga. Sí, entón xa te entende todo o mundo. Claro. Exacto. Eso é importante, eh? No. Novas fórmulas para poder empregar. Claro, para correcto, poder empregalas. Claro que sí. Se vos pon algún chulo, a un plan provocador, aquí en Galicia, o que se eleva, é responderlle coa frase, tes cara de levalas. Tes cara, sí, sí. Entón aí porlle o freno, dicelle, cuidado comigo. Sí, tes cara de levalas. Exactamente, hai algún aquí provocador en plan chulesco. Sí. Pois, antes de arreglar a hostia, primeiro hai que ir polas boas, como a ONU, non? Primeiro hai que esgotar sempre a vía diplomática. Claro. Sí, sí. Darlle unha avanzadilla. Exactamente. Rematando a vía diplomática, antes de acudir á forza, sí, sí, sempre a última opción, sí, dende aquí a violencia, sempre para o final, sí, en casos contados. Sí. Pois a frase paralizadora, ou cuidado comigo, é tes cara de levadas. Sí, vale. Pois, esa é unha advertencia. Aproveitaremolo cando vayamos entón de despois, se, a ver, se sodes vos xenerosos, nada, pero se sodes un pouco fachendosos, que tamén os hai, tamén. Ui. Aquí che preguntan polos cartos, ti non digas que é caro algo. Ti, eso non son cartos. Claro. Claro. A mí non son cartos. A mí sobra, non son cartos. Sí, sí. Exactamente, como que no sobra. Pero si dices que é moi caro, tens que dicir, pero son moitos cartos, ó. Sí. Sí. Pero, ou non se gana un peso. Ou non se gana un peso. Pues, frases que temos que apuntar e que temos que recordar despois, posto que as colgaremos no noso blog, e seguro que a xente que nos está a escoitar vai a disfrutar delas. Exactamente, aquí esa serie de consellos para disfrutar da terra e sentirse pois integrado nela. Moi ben. Desde logo. Bueno, Xosé, pues, Manuel, deña, que teñes unhas felices vacacións. Igualmente. Yeah. Paramos a ver se nos vemos por aquí, eh? Aquí vos espero. Dice o noso técnico que disfrutes con este... Con este gintone que te enviamos. Ah, hostia, moi ben, eh? A ver se ven por aquí tamén da mía e... E disfrutamos todos en torno. Vamos a recomendar unhas cuantas casas rurales por aí para que vaya a pasar unhas días. Moi ben, moi ben. Moi ben. Seguro. Pero ten que pasar a verte. Eso xa é impepinable, eh? No primeiro lugar ten que ir a Ribeira Sacra. Doche as felicitacións, volvo a repetir, por ese blog. E tamén che digo que vou a intentar estar aí esta fin de semana do día 3 ao día 8 de xullo, porque quero acompañar a Xosé Lamela, que o nomean xuízo honorario do Couto Misto. Sí, señor. Pois mira, o día 4. Teño que dicirche que do 3 en adiante. Do 5 o 15 de xullo vou estar en Barcelona. Bueno, se queres achegarte o día 4 ao Couto Misto, pois serás benvido, xantaremos xuntos. Mala, pois sí, entonces xa sabes. O 4, bueno, estás por aquí, igual nos vemos. Bueno. Tú y yo no nos hace falta esto, mandasme un WhatsApp y dice, oye, que tú en tal sitio. Exactamente, quedamos. Muy bien. Quedamos. Pues veña, amigos. Una aperta grande. Otra. Pues despedimos con una pieza de música. Felices vacaciones, ¿no? Perfecto. Hombre, que tiñas buenas vacaciones ya hasta a vindeira tempada. Sí, sí. ¿Con qué pece de música de despedimos? Pues mira, vamos a despedirla un así que de David Salvado, de su último CD, Lobos, que se titula As, Os Pasos da, da Fraga. Vente conmigo e farei